ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय प्रेतात्मक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। सिद्धांत ने कहा था आत्मा अभौतिक है, आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवति आत्मा नैव आस्ते इत्यादि कहा, तो आत्मा अभौतिक है और अंतस्थ है इत्यादि जो कहा था। पूर्वादि ने चार बार आकर बोला कि नहीं, आत्मा भौतिक ही होना चाहिए, क्योंकि उपकारी उपकारक में समान धर्म देखा जाता है। जो दृष्टांत दिया आदित्य की भौतिक है और शरीर भी भौतिक, तो समान होना चाहिए, इसलिए आत्मा भौतिक है, पदार्थ है, अभौतिक नहीं भौतिक है। दूसरी बात, ये चैतन्य जो है, जो चेतन हुआ है, वह शरीर का देह धर्म है, वो देह का ही धर्म है। चार बात बोलता है, क्यों? देह के होने पर चैतन्य होता है, देह के न होने पर नहीं होता है चैतन्य, देह धर्म ही है वो, देह से अतिरिक्त नहीं है चैतन्य, अतिरिक्त नहीं। ये चार भाग ने कहा, तो आगे यही करता है, यही भोगता है बहुत कुछ, दृष्टा श्रोता मंता विकल्प सब ये शरीर ही है, देह ही, देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं, क्यों? उनके यहां पर चार भूतों का एक विलक्षण समय हो जाता है तो चैतन्य आ जाता है, ऐसा मान्यता है उनकी, चार बार होंगी। तो यही है कहा, तो सिद्धांत का भाई देह ही यदि कर्ता भोगता है तो ये जो कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कादाचित क्यों होता है? कभी होना कभी नहीं होना, हमेशा होना चाहिए। यदि यही है सब कुछ तो कर्ता भोक्ता आदि बना कभी होना कभी नहीं होना क्यों? तो स्वभाव ला करके बोला ना, इसका स्वभाव है, यह कादाचित का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका स्वभाव है, इसका शरीर का स्वभाव है। जैसे खद्योत होता है जुगनू, उसका स्वभाव है कभी प्रकाश कभी अप्रकाश, ठीक इस प्रकार है ये इत्यादि बहुत कुछ कहा चारवाक ने। अब सिद्धांति कहते हैं, ठीक है, सिद्धांति स्वप्नादि सिद्धि अनुपत्या देहातिरिक्तम आत्मान अभ्युपगमन उत्तर वाह। अरे चैतन्य धर्म है, चैतन्य क्या देह का धर्म? पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांति कहते हैं, सिद्धांति स्वप्नादि सिद्धि अनुपत्या, यदि देह ही आत्मा हो, देह से अतिरिक्त आत्मा न हो, तो देखो स्वप्न अवस्था स्मृति अवस्था जो स्मरण करता है व्यक्ति, ये दो अवस्थाओं के दृष्टांत है। यदि देह से अतिरिक्त आत्मा न हो, देह ही आत्मा हो, तो स्वप्न होना संभव नहीं, क्यों? देह तो निचेष्ट पड़ा हुआ होता है, ये शरीर यही यही रहता है, जागृत में रह जाता है। जो स्वप्न में जो पैदा होगा शरीर, मान लो वो दूसरा शरीर है, दूसरे का अनुभव दूसरे को स्मरण होता नहीं है। देह ही यदि आत्मा हो तो स्वप्न पूर्व दृष्ट का स्वप्न नहीं होना, पूर्व दृष्ट पदार्थ का स्वप्न होता है, जागृत में देखे हुए पदार्थ का स्वप्न में होना, तो दृष्टा स्मरता एक होता है, दृष्टा एक ही होना चाहिए, जागृत का दृष्टा स्वप्न का दृष्टा एक होना चाहिए। तो देह ही यदि दृष्टा होते ही कहते हैं सिद्धांति स्वप्न आदि सिद्धि, आदि से लेकर स्मृति जो स्मरण होता है ना, अनुभव जिसने किया उसी को स्मरण होगा, दूसरे को नहीं हो सकता, यही दृष्टांत है यह, ये दोनों के द्वारा अनुपत्या, अन्यथा आपत्ति माने अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, न तो स्वप्न में पूर्व दृष्ट का दर्शन नहीं होगा और स्मरण काल में पूर्व अनुभूत का स्मरण भी नहीं होगा, यदि भिन्न हो तो देह ही हो तो ये कहते हैं कैसा, ये सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए सिद्धांत ही बोलते हैं कि स्वप्न आदि सिद्धि अनुपत्या, स्वप्न आदि से स्मृति की सिद्धि नहीं हो पाएगी देह को ये दृष्टा श्रोता मानने पर। देहातिरिक्तम आत्मान भगवान उत्तर वहा, देह से अतिरिक्त आत्मा है ये सिद्धि करते हुए उत्तर देते हैं सिद्धांत, देह ही आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त आत्मा है ये सिद्धांत कहते हैं। न करके का आभास न, देह ही आत्मा नहीं है, दृष्टा श्रोता यही देह ही नहीं है, अतिरिक्त आत्मा है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। स्वप्न स्मृति और दृष्ट दर्शनाद, स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है दृष्ट का ही दर्शन होता है, वहां किसका होता है? जागृत में जिसको देखा है उसी का स्वप्न में स्मरण होता है, और स्मृति में भी पहले जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होगा, दूसरे को नहीं होता। ये दो प्रबल है, देह से आत्मा अतिरिक्त है कहने के लिए। न पांच के टिप्पण में कहते हैं न करके बोला था, न इति प्रतिज्ञा शिष्टो हेतु न स्वप्न स्मृति और दृष्टि से दर्शनात्। इसमें ना न जो है प्रतिज्ञा वाक्य है, सिद्धांति प्रतिज्ञा कर रहे हैं आत्मा देह से अतिरिक्त सिद्ध करने के लिए, और हेतु क्या है, स्वप्न स्मृति और दृष्टि से दर्शनात्। प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य तो ही होते हैं, और उसी को पुष्टि आगे करेंगे सिद्धांत का, न स्वप्न स्मृति और दृष्टि से दर्शनात्। यही है भाष्य कहते यद उक्तम पूर्ववादिना यद उक्तम, चारवाग ने जो कहा था, चारवाग ने क्या कहा था, स्वभाववादिना जो स्वभाववादी है उसने कहा था देह ही कर्ता भोक्ता आदि सब कुछ है, देह से दर्शनादि क्रिया, देह को ही होता है दर्शनादि क्रिया, अन्य को नहीं, शरीर को ही होता है दर्शन आदि जो क्रिया है, देखना सुनना आदि क्रिया शरीर का ही है, ये जो कहा था न व्यतिरिक्त देह से अतिरिक्त को नहीं है दर्शनादि क्रिया, अन्य कोई आत्मा है ही नहीं, देह कोई है दृष्टा श्रोता ममता जो भी बोलते शरीर ही है, उनके बाद में कोई अन्य है ही नहीं, शरीर ही है व्यतिरिक्त तन न, ये नकार का अर्थ इतना होता है। चारवाग ने जो कहा था कि स्वभाव ने देह से दर्शनादि क्रिया उसी की है, तद्वित न तत्व्यक्त उसे अतिरिक्त नहीं कहा, वो नहीं सिद्धांत के न भाष्य में इसको कहते हैं न, यही अर्थ है। यदि ही छह नंबर टिप्पणी थे शायद देहात्मवादी ना, यही है स्वभाववादी ना, देहात्मवादी ना, देहात्मवादी ने जो कहा था क्या कहा था, दर्शनादि क्रिया शरीर का ही है, अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त का नहीं कहा, तन्न वो नहीं हो सकता, ये पूर्व भाषा में जो नकार था प्रतिज्ञा हो गई वो नहीं है, इसको सिद्धि करेंगे आगे कैसे। यदि ही देह से व दर्शनादि क्रिया, यदि ये दर्शनादि क्रिया देह का ही हो, देह से अतिरिक्त आत्मा का न हो, देखना सुनना आदि क्रिया देह का ही यदि हो, क्रिया सात्म का स्यात् यदि ऐसा हो, शरीर का ही हो तर ही, इतना लगा स्यात् तर ही, यदि शरीर का ही हो तो तब तो स्वप्ने दृष्ट से व दर्शन मनुष्यात्, फिर स्वप्न में जागृत में देखे हुए का दर्शन नहीं होगा, क्यों, जागृत का शरीर तो पड़ा हुआ है वो देखने वहां स्वप्न में जाता नहीं, वो तो अन्य का देखा हुआ वहां स्वप्न में देख नहीं सकता, दूसरे व्यक्ति जागृत का अनुभव को ही देखना है उसने संस्कार के बल पर, यही होता है स्वप्न दृष्ट से व दर्शन मनुष्यात्, देखा हुआ गया जागृत में देखे हुए पदार्थ का स्वप्न में दर्शन नहीं पाएगा, यदि देह कोई दृष्टा आदि मानेंगे तो दृष्टा श्रोता शरीर को मानने पर स्थिति है, जो एक न करके आठ में कहते हैं न सियात, न सियात कहा उसका, उसके कहते हैं भवति तु तत्र दृष्ट से व दर्शन, नहीं होता नहीं वहां तत्र मान स्वप्न, उस स्वप्न में दृष्ट का दर्शन होता है, जो पहले देखा है जागृत में उसका दर्शन होता है, वह दृष्ट का दर्शन होता है स्वप्न में, तत्र मान स्वप्न, और अंधा स्वप्नम पश्यन पूर्व दृष्टम में पश्यति, पूर्वादि कहेगी महाराज ऐसा है स्वप्न में दूसरा ही है, वो दृष्ट का दर्शन नहीं होता, जागृत में देखे हो क्या स्वप्न में दर्शन नहीं होता, यदि कहे तो सिद्धांत कहते देखो भाई अंधा व्यक्ति है, पहले देखा हुआ पदार्थ है उसके पास, पहले देखा है उसके बाद अंधा हो गया, आठ नंबर अच्छा नस्या दे भवति तु तत्र दृष्टस्य दर्शन में का, वहां स्वप्न में दृष्ट का ही दर्शन होता है, तथा जो वार्तिकम बारिक में कहा है बाह्यादि इत्यादि विरहे कर्ण व्याप्ति बिना जागृत बद विक्षते स्वप्न दृष्ट पूर्वम ये तो नरह, वार्तिका ने कहा यही बोलते हैं, बाह्य आदि इत्यादि विरहे, उस काल में आदि इत्यादि कोई भी नहीं है, स्वप्न अवस्था में आदि इत्यादि ज्योति कोई ज्योति नहीं, वहां आदि इत्यादि विरहे कहा, ये कहते हैं बाह्य जो आदि इत्यादि ज्योति है सब रहित है, विरह माने अभाव होने पर, कर्ण व्यापृति बिना इंद्रियों के व्यापार भी नहीं वहां, क्यों आदि इत्यादि ज्योति ने इंद्रियों का व्यापार होता नहीं वहां, माने आदित्य के बिना इंद्रियों के व्यापार नहीं हो सकता, स्वप्न में आदि इत्यादि ज्योति नहीं है, उस काल में इंद्रियों का व्यापार नहीं होने से, कर्ण व्यापृति बिना जागृत वत विक्षते, कर्ण का व्यापार नहीं है, क्यों आदि इत्यादि का अभाव होने से, इंद्रियों का व्यापार नहीं है स्वप्न में, किंतु जागृत के समान देखता वहां, कैसे जागृत में जैसे देखता था उसी प्रकार देखता है वहां, इंद्रिया काम नहीं कर रही, क्यों आदि इत्यादि का अभाव है, आदि इत्यादि ज्योति का अभाव कारण कर्ण का व्यापार नहीं, इंद्रियों का व्यापार नहीं, व्यापृति माने व्यापार, व्यापार नहीं होने पर भी जागृत विक्षते स्वप्ने, स्वप्न में जैसे जागृत में देखता था वैसे देखता है, अनुभव करता है। दृष्टपूर्वम यतो न रहे, इसलिए क्या है दृष्टपूर्वम, दृष्टपूर्व को ही देखता, पहले जिसको देखा उसी को देखा, पूर्वम दृष्टम यम स दृष्टपूर्वम। निष्ठा सूत्र है माने वो बहुवरी समास में निष्ठांत को पूर्व में प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थ होता है पूर्वदृष्ट, यह अर्थ आता है दृष्ट पूर्व में तोड़ रहा, पहले देखे हुए को देखता है ना ये मनुष्य स्वप्न में, ये बात ने कहा। तो भाष्य में कहा यही, यदि ही देह से वह दर्शनादि क्रिया स्वप्न, यदि दर्शनादि क्रिया हो देह कोई हो यदि शरीर कोई हो तो स्वप्न दृष्ट से प्रदर्शन सात, उस स्थिति में दृष्ट पदार्थ का ही जो दर्शन होता है स्वप्न में देखे हुए का दर्शन होता है, वहां जागृत में जिसको देखा था उसी का अनुभव करता है स्वप्न में, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहे अंधा स्वप्नम पश्यन दृष्ट पूर्वम भी पश्यति, जो अंधा व्यक्ति है पहले सचक्षु अवस्था में उसने देखा है बद्रीनाथ आदि का दर्शन किया है सचक्षु अवस्था, कालांतर में अंधा हो गया तो उसको स्वप्न में वो दर्शन नहीं होना चाहिए बद्रीनाथ है, क्यों उन्हें कभी देखा ही नहीं दर्शन, क्यों देखता है, क्यों देखता है पहले देखा हुआ था जागृत में, आज आंख नहीं है पहले आंख थी उसकी, उसे वस्त्र देखा था आज स्वप्न में अनुभव कर सकता है, यदि शरीर ही हो तो जिसने देखा हो तो नष्ट हो गया, फिर वहां दर्शन स्वप्न में बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होना चाहिए उसका, यही कहते सिद्धांत तर्क दे रहे हैं। यदि देह ही दृष्टा हो जिसने देखा तो मर गया वो, ये कहते अंधा स्वप्नम पश्यन, अंधा व्यक्ति स्वप्न को देखता हुआ, अंधा जो होगा वो स्वप्न दृष्टपूर्वक वैसे थी, स्वप्न में जो देखता है दृष्टपूर्वक का ही देखता है, किसका देखा पूर्व दृष्ट, माने दृष्टपूर्व माने पूर्व दृष्ट, पहले जो इसको देखा कहां देखा जागृत में, आज अंधा हो गया है पहले जागृत अवस्था में देखा था उसी को वहां स्वप्न में देखता है, स्वप्न में देखता है वो भी अंधा व्यक्ति भी देखता है, जन्मांध नहीं है वो, पहले कहीं देखा हुआ था पदार्थ है आज आंख बंद हो गया है देखता है वो। इसके मतलब शरीर यदि दृष्टा होता तो अंधा व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन नहीं होना चाहिए, तर्क दे रहे सिद्धांत। न साग दीप आदि कदम अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले नहीं देखा साग दीप आदि को नहीं देखा उसने, सात दीपों की चर्चा करते हैं ना, जैसे जम्बू दीप है आगे क्रौंच दीप साक दीप प्लक्ष दीप, ऐसा करके सात दीपों की चर्चा होती है ये पृथ्वी में, तो ये साक दीप आदि उसने देखा नहीं है, वो जम्बू दीप का रहने वाला है व्यक्ति, वो साक दीप आदि का अदृष्ट है, वो कभी देखा नहीं है, उसको देखता है क्या स्वप्न में नहीं देखता, देखे हुए क्या देखता है, साक दीप आदि जो है वो देखा नहीं कभी, उसको स्वप्न में कभी देखता नहीं है, तो अंधा व्यक्ति जो देखे हुए को स्वप्न में देखता है, इसके मतलब शरीर से आत्मा अतिरिक्त है, देखने वाला अतिरिक्त है, शरीर ही आत्मा नहीं है यह सिद्ध होता है। यदि शरीर आत्मा हो तो जिसने देखा नष्ट हो गया, आंख फूट गई है, अब स्वप्न में देखे हुए का दर्शन नहीं होना चाहिए उसको, नहीं वहां तो न देखेगा दर्शन होता है, बोले नहीं न देखेगा कभी दर्शन नहीं होता, जिसका देखा नहीं उसका दर्शन नहीं होता, जैसे सागदीप आदि का दर्शन अंधा को होता है क्या स्वप्न में, नहीं होता, देखे हुए क्या होता है, इसका मतलब शरीर से अतिरिक्त है आत्मा, यह सिद्धांत का तर्क है। ततश्च इससे क्या हुआ, तो तस्मात ये तत् सिद्धम भवती, ये बातें सिद्ध हो जाती है कि क्या सिद्ध होती है, यह स्वप्न पश्यति दृष्टपूर्वम वस्तु, जो पहले देखा हुआ वस्तु को जो स्वप्न में देखता है, यह दृष्टपूर्वम दृष्टपूर्वम वस्तु यह स्वप्न पश्यति, जो पहले देखे हुए वस्तु को आज स्वप्न में देख रहा है, जो भी देखता है सैव पूर्व पूर्वम विद्यमान चक्षुषी अद्राक्षित, उसी व्यक्ति ने पहले विद्यमान चक्षु काल में जिसमें चक्षु थी आज अंधा हो गया है, पहले उसे देखा था, यह सिद्ध होता है। जो स्वप्न में जो आज अंधा व्यक्ति देख रहा है ना, या स्वप्न पश्यति दृष्ट पूर्वम वस्तु, स्वप्न में जो पहले देखे हुए वस्तु को देख रहा है अंधा, तो सैव वही व्यक्ति पूर्व पूर्व आज जो देख रहा है वही व्यक्ति था पहले अद्राक्षित, उसी ने देखा है, कौन या पूर्वम विद्यमान चक्षु से अद्राक्षित, जब चक्षु होते समय में जिसने देखा था जागृत में, जिस वस्तु को देखा था आज स्वप्न में, चक्षु न होने पर भी देख रहा है। तो इसका मतलब यदि शरीर ही दृष्टा होता तो वो चक्षु तो नष्ट हो गई, अब देखना नहीं चाहिए, किंतु देखता है। न देह, देह नहीं, दृष्टा देह नहीं है, जिसने सचक्षु काल में देखा था वही आज स्वप्न में अंधा होने पर भी स्वप्न में वो देखता है वो वस्तु को, ठीक है, देह नहीं। दो नंबर की टिप्पणी है ना, जागृति का, जागृत में जिसने देखा था, पूर्व माने जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जिसने देखा है, विद्यमान चक्षु थी उसकी, तो आज स्वप्न में देखता है वस्तु को, जिसने पहले देखा था जागृत में आज स्वप्न में देखता है, देह नहीं देख सकता। देह हो तो देह तो नष्ट हो गया, चक्षु फूट गया देह नष्ट हो गया। देखो आंख निकल जाती है तो शरीर नहीं रहता, वो शरीर नहीं रहता, माने न्याय की युक्ति है, एक सारे धागा मिलकर के एक कपड़ा बनाए, जितने धागा थे उनमें से एक धागा निकालेंगे तो कपड़ा नहीं होता, जो जुलाहा का बनाया हुआ वस्त्र है वो नहीं है, क्यों कम हो गया, एक तंतु निकल गई है उसके वस्त्र नहीं, फिर ये कौन, ईश्वर का वस्त्र है, ईश्वर ने बनाया, ऐसी होती है। तो देह तो सारे मिलकर के होंगे ना, चक्षु का अभाव में देह नहीं होता, स्थिति है, विशेषण अभाव भी तो विशिष्टा भाव हो जाता है। तो आज उसके शरीर है ही नहीं, यदि देह ही होता तो सचक्षु काल में देखा था जिसने, आज अंधा व्यक्ति है स्वप्न में नहीं दिखना चाहिए, वो शरीर है ही नहीं, अब नहीं दिखना चाहिए, क्यों उसको दिखता है, ठीक है, देह नहीं माने दृष्टा श्रोता आदि आत्मा है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। देह से दृष्टा, यदि देह ही दृष्टा होता, उसी को पुष्टिकरण कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, देह से दृष्टा, यदि देह दृष्टा होता, स एन अद्राक्षित, जिसने देखा था, किसने देखा था, चक्षु ने देखा, चक्षु विशिष्ट होकर देखा था इसी ने, एन अद्राक्षित तस्मिन उद्धृते चक्षुषी, उस चक्षु के निकल नष्ट होने पर, जिस चक्षु ने देखा था पहले, देह ही दृष्टा होता, चक्षु जो देह के अंतपाती है, जिस देह ने देखा हो, यदि देह ही दृष्टा होता तो स दृष्टा एन अद्राक्षित, वो दृष्टा ने जिस साधन से देखा, चक्षु से देखा है ना उसने, उद्धृते चक्षुषी, आंख निकल जाने पर, आंख नष्ट हो जाने पर, स्वप्ने तदेव दृष्ट प्रभु न पश्य, फिर वही स्वप्न में पहले जो देखा था उसी को देखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, क्यों चक्षु है ना उसके पास, ये क्या सिद्धांत। तीन की टिप्पणी में कहा दृष्टा स्यात्, देह से दृष्टा स्यात, ऐसा अन्वय होगा वहां स्यात्, ठीक है, चार में का उद्धृते माने नष्टे, चक्षु नष्ट होने पर फिर नहीं दिखना चाहिए, यदि देह ही दृष्टा हो तो स्वप्न में उसका दर्शन नहीं होना चाहिए जो देखे हुए पदार्थ का, क्यों जिसने देखा नष्ट हो गया, किंतु देखता है पहले देखे हुए को, आंख नष्ट होने पर भी देखता है, क्यों उसे अतिरिक्त आत्मा ही सिद्ध होता है, दृष्टा अलग है, ये दृष्टा श्रोता आदि होता वही आत्मा होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अस्तित्व लोके प्रसिद्धि, आ जाते हैं लोक में ऐसी प्रसिद्धि भी है, क्या प्रसिद्धि है लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि पूर्वम दृष्टम मया हिमपत श्रृंगम अद्य अहम स्वप्ने अद्राक्ष, पहले मैंने हिमालय के शिखर को देखा था, हिमपत श्रृंगम हिमालय का जो शिखर है उसको देखा था पहले किसी जमाने में देखा था, अद्य स्वप्ने अहम अद्राक्षम, आज मैंने स्वप्न में उसको देखा, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले मैंने हिमालय के शिखर को देखा था, पर्वत के शिखर देखा था, आज स्वप्न में मैंने उसको देखा, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माने माने स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा एक होता है, क्या होता है, जागृत दृष्टा से स्वप्न दृष्टा भिन्न होने पर काम नहीं होता, इसलिए शरीर को दृष्टा मानना संभव नहीं है, वो जागृत का शरीर तो देखता नहीं है, पड़ा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब आत्मा अतिरिक्त है, आत्मा देह नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रसिद्धि है लोक में कहा, क्या प्रसिद्धि है, पूर्वम दृष्टम मया हिमवता श्रृंगम, पहले मैंने देखा था हिमालय के शिखर को, अद्य अहम स्वप्ने अद्राक्षम, आज मैंने स्वप्न में देखा उसको, आज देखा, पहले देखा था पहले कभी हिमालय के श्रृंग जागृत अवस्था में, आज मैं स्वप्न में देखा उसको, ऐसा बोलते माने जागृत का कर्ता और स्वप्न का कर्ता एक होता है, ये सिद्ध हो जाता है, दृष्टा एक ही है दोनों, और यदि माने शरीर दृष्टा हो तो जिसमें चक्षु काल में जिसका अनुभव किया था जागृत में उसको अचक्षु काल में दर्शन नहीं होना चाहिए। अंधा व्यक्ति को सपने में हो जाता दर्शन, पहले जो अनुभव किया था जागृत में चक्षु काल में स्वप्न में दर्शन हो जाता है, देह दृष्टा आदि नहीं हो सकता, ये कहना है। अद्राक्षम इति उद्धृत चक्षुषाम अंधानाम अपी कहते हैं। हाँ कहते हैं देखो जिसके आंख नष्ट हो गई है हिमालय देखने के बाद, हिमालय के शिखर देखने के बाद आंख नष्ट हो गई, वो अंधा भी ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? पहले मैंने देखा था हिमालय के श्रृंखला का दर्शन किया था शिखर का, आज मैं स्वप्न में उसको देखा, बोलता है अंधा व्यक्ति। इसके मतलब देह आत्मा नहीं है, देह दृष्टा नहीं है, ये सिद्ध होता है। उद्धृत चक्षुषाम अंधानाम अपि, अंधों का भी ये विश्वास आ जाता है, अंधा भी ऐसा बोलते हैं, अंधे लोग भी ऐसा बोलते हैं, इसलिए देह ही दृष्टादि नहीं है। तस्मात अनुद्धृते भी चक्षुषी, इसलिए जिसके आंख अभी है नष्ट नहीं हुई उसको भी वही मानना होगा, यही मानना होगा चक्षुषी। यह स्वप्न स्वप्न दृक् जो स्वप्न का दृष्टा है, सैव दृष्टा न देह इति अवधि, वही दृष्टा है। अनुद्धृत चक्षु में भी जो स्वप्न का दृष्टा है वही दृष्टा है, स्वप्न में जो देखता है, जागृत में देखे हुए विषय को स्वप्न में जो देखता है वही दृष्टा है। न देह शरीर दृष्टा नहीं इति अवगम्यते, सचक्षु में भी वही है दृष्टा, देह से अतिरिक्त है, देह नहीं, यही जाना जाता है। क्यों? उसको जब अंधे को दृष्टांत देकर बोल दिया, अंधा व्यक्ति कभी 10-20 साल पहले कभी उसने हिमालय के स्त्री को देखा था, आज उसके पास आंख नहीं है, स्वप्न आज मैंने स्वप्न में उस हिमालय को देखा, किसको? पहले जो मैंने जागृत में अनुभव किया, ऐसा बोलता है। इसके मतलब देह से अतिरिक्त दृष्टा सिद्ध होता है, देह ही दृष्टा श्रोता नहीं होता, एक आ तो इसलिए जिसके आंख अभी है उसके भी स्वप्न में जो दर्शन होता है उसी के जागृत का अनुभव भी है, यही मानना होता। तस्मात अनुद्धृते भी चक्षुषी, जिसके आंख अभी है विद्यमान है उसका भी, यह स्वप्न दृक् जो स्वप्न दृष्टा होगा आंख रहने पर भी, सैव दृष्टा वही स्वप्न दृष्टा ही दृष्टा है, स्वप्न दृक् जो स्वप्न दर्शन करने वाला होगा वही दृष्टा। न देह यदि रम्य दे, देह नहीं दृष्टा, यही जाना जाता है। कहा टीका है 5-6 नंबर टिप्पणी, 5 में कहा नष्टे 5 प्रसिद्धि, लोक में प्रसिद्धि है, यही है ना, प्रसिद्धि के ऊपर 5 होना चाहिए, प्रसिद्धि के ऊपर है। स्वप्न दृष्ट से व दर्शन प्रसिद्धि, क्या दर्शन? स्वप्न में देखे हुए का ही दर्शन होता है, यह प्रसिद्धि, लोक में प्रसिद्धि है, यही कहा। यही यानी सामान्य लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने कभी हिमालय का शिखर को दर्शन किया था, आज स्वप्न में दर्शन हुआ उसका, ऐसा बोलते हैं। आज कभी किया था पहले? कहा कब किया? जागृत में कभी किया था, आज स्वप्न में दर्शन हुआ। अंधों का भी ऐसा अनुभव होता है, कहा लोग में प्रसिद्धि है, तो इसलिए देह दृष्टा नहीं है, देह से अतिरिक्त दृष्टा है। 6 नंबर में कहा तस्माद इत्यादि का उद्धृते चक्षुषी देहातिरिक्त से, देहादि नहीं देहातिरिक्त से, देह से अतिरिक्त जिसके आंख निकल गए, आंख नष्ट हो गए, जिससे चक्षु नष्ट हो गई है, देहातिरिक्त से दृष्टित्व अनुगमाद, तो देह देह से अतिरिक्त का ही दृष्टा माना गया। जब आंख निकल गए तो देह दृष्टा नहीं बन पाया, अतिरिक्त स्वप्न में जो देख रहा है अतिरिक्त दृष्टा स्वीकार होता है। कहा उद्धृते चक्षुषी देहातिरिक्त से दृष्टित्व अनुमानात, दृष्टा का अनुमान होता है वहां, देह से अतिरिक्त दृष्टा है। क्यों? आंख नहीं है, स्वप्न में देख रहा है, ऐसा। अंधस्य देहस्य तद अनुगमात्ता इत्यर्थ, जो अंध शरीर का है ना तद अनुगमात, जो अंधा व्यक्ति अंधा जो शरीर अंधा है अभी, उसको वो स्वप्न में दर्शन नहीं होता, किसका? शरीर को। अंधस्य देहस्य जो अंधा शरीर है, शरीर चक्षु नष्ट हो गई ऐसा अंधा शरीर हो गया है, उसको देखना संभव नहीं हुआ, इसलिए देहातिरिक्त होगा दृष्टा, देहा ही दृष्टा नहीं, एक कहा। ठीक है, हम जाते हैं तत्र नयर्थम विभजते, दो हैं, एक प्रतिज्ञा है और दूसरा हेतु वाक्य है। न स्वप्न स्मृति और दृष्टेश्वर दर्शनाधवासी में कहा है प्रतिज्ञा और हेतु, वो दो में से प्रतिज्ञा और हेतु के मध्य में पहले प्रतिज्ञा वाक्य को व्याख्या करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? न है, नकार है, मान पूर्वादि जो देह कोई दृष्टादि कहा था वो नहीं, देहादि दृष्टा नहीं हो सकते, क्यों करके पूछा था, दृष्टा उत्तर देंगे, क्या देंगे? दर्शन ही दर्शनादि कहा, दृष्ट से दर्शनादि उत्तर है उसका, पूर्वादि का पूर्वादी ने जो कुछ कहा था ना करके सिद्धांत ने खंडन कर दिया, नहीं। वो पूछेगा क्यों, तो कहेंगे दृष्ट से दर्शना, स्वप्न में और स्मृति में दृष्ट का ही दर्शन होता है, इसलिए शरीर ही दृष्टा नहीं हो सकता। यद उक्तम इति कहा, यह नकार के अर्थ करे, यद उक्तम स्वभाववादिना देह से दर्शनाद क्रिया न व्यतिरिक्त थी तन्न, यही है जो स्वभाववादी चारवाक हैं उन्होंने देहवादी हैं, उन्होंने देह का ही जो दर्शनादि क्रिया बताए, देह का ही है दर्शनादि क्रिया, उसे अतिरिक्त का नहीं, ऐसा जो कहा तन्न वो नहीं ठीक नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनात् इति हेतु वागम व्यतिरिक्त द्वारा विवृणति। स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनात् जो कहा था, स्मृति का आगे बताएंगे, पहले स्वप्न वाला, स्वप्न और स्मृति में दृष्टांत देना सिद्धांत ने, देह से अतिरिक्त दृष्टा सिद्ध करने के लिए दो दृष्टांत देते, क्या देते हैं, स्वप्न और स्मृति स्मरण, यही है। स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनात् ये जो हेतु भाग है इसका, व्यतिरिक्त द्वारा विवृणति, व्यतिरिक्त माने यदि न होता, अतिरिक्त न होता तो वह स्वप्न में दर्शन नहीं होना चाहिए, व्यतिरिक्त दिखाया गया, देह से अतिरिक्त दृष्टा न हो तो स्वप्न में दर्शन नहीं होना चाहिए, सिद्ध करेंगे विवृति। यदि ही कहा, यदि ही देह से भी दर्शनादि क्रिया स्यात्, टिप्पणी का स्यात् तरी ऐसा लगा देना बोला, यदि देह का ही दर्शनादि क्रिया शरीर का ही है तो स्वप्न दृष्ट से दर्शन स्यात्, फिर स्वप्न अवस्था में देखे हुए पदार्थ का ही देखना नहीं बनता। ठीक है, जागृत देह से दृष्टु हो स्वप्ने नष्टत्व, जागृत शरीर जो दृष्टा है ना, तुम्हारा दृष्टा कौन, जागृत शरीर, जागृत देह से दृष्टु समानाधिकार है, जागृत शरीर जो तुम्हारे दृष्टा मानते हो जिसको, वो स्वप्न में नष्ट हो गया है, वो शरीर नहीं है स्वप्न में, जागृत का शरीर नहीं स्वप्न में, वो नष्ट हो गया दृष्टत्व, अतीन्द्रिय संस्कार से अनुष्टत्व, और चारवाक बोलेगा शरीर नष्ट होने पर संस्कार रहेगा उसका, वहां देखेगा वो संस्कार के माध्यम से देखेगा, कहते तुम प्रत्यक्ष केवल प्रत्यक्षवादी हो और संस्कार अतीन्द्रिय पदार्थ है, तुम्हारे यहां संस्कार होना संभव नहीं, क्यों, अतीन्द्रिय है, अनुमान से सिद्ध होना है, किंतु तुम अनुमान को मानते नहीं हो, संस्कार बोल नहीं सकते तुम, क्यों, प्रत्यक्षवादी हो तुम, यही कहते हैं अतीन्द्रिय से संस्कार से, जो अतीन्द्रिय संस्कार अनुमान का विषय है, जो संस्कार आज स्मरण होता है, कोई संस्कार अनुमान से सिद्ध होता है, संस्कार प्रत्यक्ष नहीं है, तो अतीन्द्रिय संस्कार से अनिष्टत्व, तुम्हारे लिए अनिष्ट है, किसके लिए, चारवाक के लिए अनिष्ट, क्यों, वो प्रत्यक्षवादी है, संस्कार अनुमान से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष से सिद्ध होता नहीं, अनिष्टत्व। और अन्य दृष्टि से अन्य से स्वप्न आयोगात, अन्य ने देखा हो जागृत में और अन्य को स्वप्न होता नहीं है, दूसरे व्यक्ति ने देखा हो जागृत में आज दूसरे को स्वप्न नहीं आएगा, दूसरे ने हिमालय देखा हो जागृत में और दूसरे को हिमालय थोड़ी देखेगा स्वप्न में, अन्य दृष्टि अन्य स्वप्न होगा, अन्य अन्य ने देखे हुए को अन्य में स्वप्न नहीं होता, इसलिए न स्वप्न दृष्ट से दर्शन, इसलिए स्वप्न में दृष्ट का ही दर्शन उनको नहीं हो सकता, चार बात को देहात्मवाद संभव थी, देहात्मवाद में स्वप्न दृष्ट का ही दर्शन स्वप्न में नहीं हो सकता, देहात्मवाद दृष्ट से दर्शनम स्वप्न न संभवती, ऐसा क्रिया अन्वय लगा, देहात्म बाद में चार बाग में नहीं हो सकता, दृश्य का दर्शन नहीं हो सकता। एक बारह तेरह चौदह टिप्पणियां हैं, बारह में कहते समानादि गणेश षष्ठ बोल दिया, माने बारह नंबर में कहा, माने जागृत देह से दृष्टि में विशेषण विशेष भाव है, समानाधिकरण है, जो जागृत देह तुम्हारा दृष्टा है ना, वह स्वप्न में आई नहीं, वो दृष्टा ही कहते हैं, वो तो नष्ट हो गया, ये बोल रहे हैं नष्टत्व, वो शरीर तो नहीं स्वप्न में जागृत वाला। तेरह में कहा अतीन्द्रिय से अप्रत्यक्ष से, अतीन्द्रिय कैसा है, अप्रत्यक्ष है, कौन, संस्कार, और तुम अतीन्द्रिय पदार्थ को मानते नहीं हो, इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव होगा उसी को मानते हो तुम, संस्कार तुम मान नहीं पाओगे, जागृत का संस्कार रहेगा स्वप्न में देखेगा नहीं कर पाओगे, आओ क्यों, तुम प्रत्यक्षवादी हो और संस्कार जो अतीन्द्रिय पदार्थ है अनुमेय है, ये कहा अतीन्द्रिय से संस्कार से अनिष्टत्व, चार वाकों के लिए अनिष्ट है, किसके लिए, संस्कार हमारे लिए अनिष्ट है, हम तो अनुमान को मानते हैं, हम तो छह प्रमाण मान के चलने वाले हैं, संस्कार अनुमान का विषय होता है, आज स्वप्न में देखता है तो उसका संस्कार था मानते हैं, आज स्मरण होता है तो कहते हैं संस्कार था, संस्कार अनुमेय है और तुम्हारे लिए अनिष्ट है, क्यों, तुम प्रत्यक्षवादी हो। अन्य दृष्टि इत्यादि कहते हैं, प्रत्यक्ष का शरण से देहात्मवादी ठीक है माने अनिष्टत्वाद में वो टिप्पणी है अनिष्टत्वाद अनिष्टत्वाद के ऊपर है क्यों प्रत्यक्ष का शरण तुम एक ही प्रमाण को लेकर चलते हो किस प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर चलने वाले हो उसी में शरण है तुम्हारा अन्यत्र नहीं तो देहात्मवादी के लिए संस्कार अनिष्ट होता है संस्कार मान नहीं सकते तुम और जागृत का अनुभव किया हुआ शरीर नष्ट हो चुका है वो स्वप्न में नहीं है वो शरीर नहीं है तो कैसे देखेगा वो और संस्कार मान नहीं सकते तुम कैसे देखेगा दृष्टा नहीं हो सकता ये कहां से करते ठीक है हमें कहते हैं महाभूत दृष्ट से स्वप्न दृष्टि अंधस्य आपकी स्वप्न दृष्टि इत्यासक पूर्वादि चार बाग बोलता है मत हो देखा गया देखा हुआ मत हो अंधा व्यक्ति को देखा उसने देखा है क्या उसने देखा नहीं है बिना देखे भी स्वप्न में आएगा हो जाता है जैसे अंधा का होता है अंधे व्यक्ति को होता है महाभूत मत हो महाभूत दृष्टि से वो स्वप्न दृष्टि देखे हुए कोई स्वप्न में दर्शन मत हो दृष्टि और दर्शन एक ही चीज है तीन करेंगे तो दृष्टि बनेगा लूट करेंगे तो दर्शन बनेगा महाभूत दृष्ट से दर्शन स्वप्न एक दृष्ट का ही स्वप्न में दर्शन मत हो अंध से आप ही अंधों को भी जागृत में नहीं दिखता जिसको उसको भी तो स्वप्न में आ जाता है ना देखा वो स्वप्न में देखता है ये चार बार बोल रहा है अंध से आप ही स्वप्न दृष्टि अंध का भी स्वप्न दर्शन होता है ऐसा देखा है इति आशंक यहां चार बार की शंका भाई तो उत्तर देते अंध इत्यादि कहा है अंध स्वप्नम पश्यन दृष्ट पूर्व में पश्यति अंधा व्यक्ति जात्यंध जो जन्मांध होगा उसको स्वप्न में वस्तु नहीं दिखेगा क्या नहीं दिखेगा नहीं दिखता जन्मांध जो होगा किंतु पहले चक्षु अवस्था में देखा है उसका स्वप्न में उसको दिखता है ये कहते हैं अंधा स्वप्नम पश्यन स्वप्न को देखता हुआ अंधा पूर्व दृष्टम एव पश्यति पहले जिसको देखा था उसी को देखता है पहले जिसको नहीं देखा उसको नहीं देखता जैसे साप दीपादि को नहीं देखता क्यों पहले नहीं देखा है उसने एक ठीक है अपि शब्दों अध्यार्थव्य अंधोपी अंध में आगे अपि लगा देना कहते हैं अंध अपि अंध अंधोपी ऐसा अध्यार करना अंध व्यक्ति भी देखे हुए क्या देखता है जो न देखे हुए नहीं देखा जैसा दीपादि को नहीं देखता ठीक है पूर्व दृष्ट से वह स्वप्न दृष्टत्व भी कुतो देह व्यतिरिक्त दृष्टा सिद्धति आशंका पूर्वादि चार बार की शंका है कि पहले देखे हुए कई स्वप्न में देखता है ठीक है होने पर भी कुतो देह व्यतिरिक्त दृष्टा सिद्ध थी देह से अतिरिक्त दृष्टा कैसे सिद्ध होगा पूर्व दृष्ट का जागृत शरीर है वो वही देखेगा स्वप्न में जो देह से अतिरिक्त दृष्टा कैसे सिद्ध हो ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं ततश्च इसी कारण से ये तत् सिद्धम भवती यह सिद्ध हो जाता है क्या यह स्वप्न पश्यति दृष्ट पूर्वम वस्तु जो स्वप्न में पहले देखे हुए वस्तु को जो देखता है सएव पूर्वम विद्यमान चक्षुषी अद्राक्षी सूर्य पहले विद्यमान चक्षु अवस्था में उसने वो वस्तु को देखा था वही आज स्वप्न में उस वस्तु को देखता है न देह देह नहीं देख सकता देह नहीं देख सकता यह सिद्धांत का ठीक है अथवा उभयत्र देह से दृष्टित्व का हानि पूर्वादि की संज्ञा है जागृत में भी देह ही दृष्टा हो स्वप्न में भी देह दृष्टा हो दोनों उभयत्र मैंने दोनों स्थानों में जागृत स्वप्न दोनों का दोनों स्थिति अत्र अथा माने नन उभय शंका अर्थ में है उभयत्र माने नव की टिप्पणी में कहा जागृत स्वप्न अवस्था जो दोनों अवस्थाओं में जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों में देह ही दृष्टा हो कौन हो देह से अतिरिक्त दृष्टा न मानो देह को ही मानो क्या हानि होगी इसमें कोई हानि नहीं ये शंका आ गई उसका उत्तर देते सिद्धांत का हानि बोला तो कहते देह से दृष्टा सिद्धांति कहते यदि देह ही दृष्टा हो देह से दृष्टा स वो देह एन अद्राक्षित जिसने पहले देखा था एन अद्राक्षित जिसने देखा तस्मिन उद्धृत जिस वो देह ने किसे देखा था चक्षु से देखा था किसे देखा था चक्षु से देखा था एन अद्राक्षित तस्मिन उद्धृत उस आंख के निकल जाना नष्ट होने पर वो देह दृष्टा ने जिस चक्षु के माध्यम से देखा था आंख नष्ट होने पर स्वप्ने तदेव दृष्ट प्रभु न पश्य उसको आंख आई ना उसके पास वो स्वप्न में देख नहीं सकता वो देह दृष्टा हो तो पूर्व दृष्ट पदार्थ को देख नहीं सकता देह दृष्टा हो तो कहा ठीक है मैं कहते हैं तत्र सहकारी चक्षु अभावात क्योंकि देह को देखने के लिए सहकारी कौन है चक्षु है तत्र मन स्वप्न अवस्था में आई नहीं चक्षु नष्ट होने पर पहले चक्षु अवस्था में देखा है उसने और आज स्वप्न अवस्था में देखने पाया, क्यों? उसे सहकारी नहीं रहा, कौन? चक्षु नहीं है देह को चक्षु नहीं है। एक तत्र माने स्वप्न अवस्था आया उस देह में, तत्र दस की टिप्पणी में ना, स्वप्न दृष्टु सहकारी, स्वप्न में दृष्टा का सहकारी चक्षु है ही नहीं, वहां उद्धृत चक्षु है, चक्षु नष्ट हो चुकी है उसकी, उसको ये कह रहे हैं। ठीक है, यही बोल रहे थे, सहकारी चक्षु अभावात चक्षु चक्षु अंतरस्य च उत्पत्तो, नहीं पूरा दूसरी चक्षु पैदा हो जाएगी वहां उसकी उत्पत्ति में, देहांतरस्य अपि समुत्पत्तिः, फिर शरीर भी नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? यदि दूसरी चक्षु पैदा हो जाती वहां तो शरीर भी दूसरा ही पैदा होगा, कौन होगा? स्वप्न में चक्षु जब दूसरी पैदा होनी है तो शरीर भी दूसरा ही होगा, ये शरीर भी नहीं है तो अनुभव करता तो जागृत का शरीर हो गया और स्वप्न देखने वाला स्वप्न कैसे होगा? अन्य का अनुभव का अन्य का स्वप्न नहीं होता। एक तत्र सहकारी चक्षु, तत्र माने स्वप्न अवस्था में उसका सहकारी चक्षु नहीं है तो नष्ट हो गई है होने से, चक्षुअंतर से जो उत्पत्त हो, अगर अन्य चक्षु उत्पन्न नहीं मानेंगे चार बार स्वप्न में तो स्थिति में चौ देहांतर से आप समुत्पत्ति संभव है, अन्य देह भी उत्पत्ति संभव है वहां, फिर यह शरीर तो नहीं होगा। अन्य दृष्टि अन्य से स्वप्न न स्वप्न से आज, फिर अन्य ने देखा था, दूसरे शरीर ने देखा था, दूसरे शरीर को स्वप्न नहीं होगा। महाभूत पूर्व दृष्टि स्वप्न हो हेतु अभाव, फिर बोलता है चार बार, पहले देखा हुआ का ही स्वप्न नहीं होता, उसके प्रमाण नहीं मिलता, हेतु नहीं है, क्या हेतु है पहले देखे हुए के देखता है करके, अनुकूल तर्क नहीं है, ऐसा पूर्वादि ने कहा तो अस्तिच कहा, सिद्धांति बोलते हैं अस्तिच लोके प्रसिद्धि, लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है? पूर्वम दृष्टम मया ही गुमता श्रृंगम, पहले मैंने हिमालय के श्रृंगों को, अंधा व्यक्ति बोल रहा लोक में, आज अंधा हो गया है, पहले गया हिमालय के शिखर देखा था पहले, वो आज बोल रहा है, क्या बोलता है? पूर्वम दृष्टम मया हिमवदा श्रृंगम, हिमालय के शिखर को मैंने पहले देखा था, अद्य अहम स्वप्न अद्राक्षम, आज मैं स्वप्न में उसको देखता हूं, देखा मैंने आज देखा कहता उसको देखा, अद्राक्षम मैंने देखा, लुंग लकार का प्रयोग है, मैंने आज देखा। इति उद्धृत चक्षुषाम अंधानाम भी, ये प्रसिद्धि है अंधानाम भी प्रसिद्धि, लोग भी ऐसी प्रसिद्धि, अंधा भी बोलता है ऐसा, आज अंधा हो गया, पहले आंख थी, पहले हिमालय के शिखर को देखा था, आज स्वप्न में मैंने उसी को देखा बोलता है, जिसका आंख आज नहीं है ये प्रसिद्धि है। इसके मतलब दृष्टा और स्वप्न दृष्टा जागृत दृष्टा एक होता है, एक होगा, इसलिए देह दृष्टा नहीं हो सकता, ये चार बात मत सिद्ध नहीं है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कसम ते जात्यंधानाम इद्रिय दर्शनम इति चेत जन्मांतर अनुभव असाद, कहते हैं जन्मांतर को कैसे अनुभव होगा, ये स्वप्न में दर्शन कैसे आएगा, एक प्रश्न किया जा ये चार बार में, जो जन्मांत होगा, जात्यंध बने जन्मांत, जाति बोलो जन्म बोलो एक ही चीज है, जन्म धातु से मन प्रत्यय करो जन्म, तीन कर दो जाति, जात्यंध बने जन्मांत जो व्यक्ति होगा, कभी विषय का अनुभव है ही नहीं उसको, उसको कैसे स्वप्न में दर्शन होता है, ये प्रश्न कर रहा है। कथम ते माने तुम्हारे मत में, चार बार ते माने तब सिद्धांति मते, तुम्हारे मत में, तुम्हारे मत में जात्यंधानाम इद्रिकम दर्शनम, इस प्रकार का दर्शन कैसे होगा, माने स्वप्न कैसे होगा जात्यंधों को, ये प्रश्न कर दिया चार बार ने, जन्मांतर को कैसे स्वप्न होगा, तो सिद्धांति कहते हैं जन्मांतर अनुभव ऐसा, अरे बाबा यही एक जन्म नहीं है, अनेक जन्म लिया है उसने, उसका संस्कार है, हमारे यहां तो संस्कार मानते हैं, हम तो क्या मानते हैं, तुम नहीं मान सकते हो, क्यों? तुम केवल प्रत्यक्षवादी हो, क्या हो? और संस्कार जो अनुमानित सिद्ध होता है, कार्य जब होगा, किसी अंधे को स्वप्न में कोई दर्शन होगा तो क्या मानना पड़ेगा, पहले देखा था, कब? पूर्व जन्म में देखा, उसका संस्कार है, यही कहते हैं, यही कह रहे हैं। कथम ते जात्यंधानाम इद्रिक दर्शन, जन्मांध को इस प्रकार का दर्शन कैसे होगा स्वप्न में, उसने तो कभी जागृत में अनुभव किया नहीं, तुम्हारे मत में कैसे होगा, पूछा किसने चार बार में, तो उत्तर देते हैं जन्मांतर अनुभव साथ, पूर्व जन्म का अनुभव के पश्चिम होता है, यदि ब्रह्म हम यही उत्तर देंगे, क्यों? हम तो संस्कार को मानने वाले हैं, तुम नहीं मान सो, तुम के प्रत्यक्षवादी हो, हम तो अनुमान को भी मानते ही है, पूर्व संस्कार के बल पर होता है, यही हम कहेंगे, कहते हैं अंधस्य देह से अदृष्टत्व भी चक्षुष्मत सैदेव दृष्टित्व इतिहास, पूर्वादि बोलता है अंधस्य देह से अदृष्टत्व भी, जो स्वप्न में ना जो अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं पाएगा, फिर भी चक्षुष माता तस्य स्यादेव, स्वप्न में दर्शन होगा चक्षु वाले को तो होगा, ये शंका कर कहा नहीं तस्मात कहा, तस्मात अनुद्धृते भी चक्षुषी, देखा जिसके आंख अभी है विद्यमान है चक्षु है उसको भी, या स्वप्न दृग जो स्वप्न दृष्टा होगा ना, सैव दृष्टा जागृत का दृष्टा वही होगा, कौन होगा जो आज स्वप्न देख रहा है, पहले उसने जागृत में अनुभव किया था, दृष्टा वही होगा। न देह, देह दृष्टा नहीं है जागृत में भी, स्वप्न आज चक्षु वाले के भी स्वप्न में जो होना है वो दृष्टा नहीं है, वही है दृष्टा, जो जागृत में जो अनुभव किया था वह आज स्वप्न में होता है, अन्य नहीं, देह नहीं कहा। ठीक है आगे स्मृति, स्वप्न स्मृति और दृष्टस्य दर्शनात् कहा था, स्वप्नों को लेकर के देह से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध किया सिद्धांत, इसी प्रकार दृष्टा सिद्ध कर दिया। स्मृति में भी जो स्मरण होता है ना, जिसने अनुभव किया होगा उसको स्मरण होगा, दूसरे को नहीं होता। यदि शरीर ही यदि माने वो हो तो आगे स्मरण नहीं होना चाहिए उसको, ये तर्क देंगे। कहा स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनादि हेतु व्याख्या आया, हेतु धारा स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनादि सिद्धांत ने कहा था, स्वप्न में देखे हुए क्या देखा जाता है, इसलिए देह ही आत्मा नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा था। ये व्याख्या करके स्मृतौ, स्मृति में भी जो स्मरण होता है वहां भी दृष्टस्य दर्शनादि, वहां भी पहले जो अनुभव किया उसी का स्मरण होता है, देखा गया ही देखता है स्मृति में भी, इति हेतु व्याचे, हेतु वाक्य यही है स्मृतिर दृष्टस्य दर्शनादि, यही होना है यहां स्वप्न स्मृति और दृष्टि में दर्शनादि बोला था, यही हेतु वाक्य की व्याख्या करते हैं। तथा कहा तथा स्मृतौ, स्मृति में भी जो स्मरण होता है ना, जिसने अनुभव किया होगा उसी को स्मरण होगा, दूसरे का अनुभव दूसरे का स्मरण नहीं होता, यही है। इससे भी सिद्ध होता है देह आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त सिद्ध होता था। तथा उसी जैसे स्वप्न में तथा माने उसी प्रकार स्मृत हो दृष्टि स्मर्तो एकत्व सदे, स्मृति में भी एक होता है कौन, दृष्टा और स्मर्ता, पहले अनुभव करता और आज स्मरण करता एक होता है, सदी एक होने पर ही यह एव दृष्टा स स्मर्ता, एक होने से क्या होता है, जो ही दृष्टा है वही स्मर्ता है, दर्शन करता स्मरण करता एक होता है स्मृति में भी। यदाच एवं, जब ऐसी स्थिति है दृष्टा और स्मर्ता एक होता है, यदाच एवं तदा तब निमिलताक्षोपी, देखो पहले माने आंख खुले समय में किसी का अनुभव किया था उसने, अब निमिलित कर दिया आंख बंद कर दिया उसी को देख रहा है, आंख बंद होने पर भी दिखता है वो स्मरण, स्मरण में देखता किस में, पहले तो सचक्षु माने आंख खुली समय में देखा उसने, अब आंख बंद करके बैठता है तो वही विषय आएगा, बद्रीनाथ दर्शन करके आया आंख बंद किया वही दिखता है पूरा, एक एक करके सारा दिखता है वो, अभी स्मरण हो रहा है, तो जिसने देखा वही स्मरण करता है, भिन्न नहीं हो सकता, एक कहना चाहते हैं। यदाच एवं, जब दृष्टा और स्मर्ता एक होता है तब, यदाच एवं सात की टिप्पणी में कहा है ना, एवं दृष्टिर्मर्तोर एकत्वम यदा अभिपेयते, दृष्टा और स्मर्ता को जब एक स्वीकार किया जाता है तो उस स्थिति में निमिलिताक्षोपी, जिसके आंख बंद है अभी, जब निमिलित हो गया, उन्मिलित नहीं उन्निमिलित है, आंख बंद है, बंद किया है, जिसका आंख बंद किया हुआ है उसका भी स्मरण पूर्व दृष्टम वरण, दृष्टपूर्वम स्मरण यद रूपम, जिस रूप को पहले देखा था, जिस वस्तु को देखा था उसको, देखा हुआ वस्तु को स्मरण करता हुआ तद दृष्टवद एव पश्यति, पहले जैसे देखे हुए अवस्था में जैसा वैसे ही दिखता है, एक एक करके वस्तु दिखाई पड़ता है आंख बंद करने पर भी, पहले देखा हुआ है फोटो भीतर लिया हुआ है, आज मरण में पूरा वैसे ही दिखाई पड़ेगा, एक एक करके दिखाता है वो वस्तु, एक एक करके दृष्टपूर्वम इव, जैसे पहले देखा हुआ है तद्वत उसी प्रकार ही आज देखता है, आंख बंद करने पर भी देखता है वो स्मरण है, आंख खुली अवस्था में तो अनुभव हुआ था और आज आंख बंद करके वही वस्तु देख रहा है, फोटो देख रहा है, स्मरण है। पश्यति कहा, आठ की टिप्पणी में कहा स्मरति, उसी का स्मरण करता, पश्यति माने स्मरति, उसी का स्मरण करता है। तस्मात या निमिलितम, जो निमिलित चक्षु वो तो नहीं देखती है, जो आंख बंद आंख दिखता है क्या, वहां आंख नहीं देख रही है, कौन देख रहा है, देह से अतिरिक्त वस्तु देख रहा है। चार वाक के मत में यदि ये हो तो वही आंख ही को देखना चाहिए, वहां आंख नहीं दिखती, आंख को नहीं देख, वो तो बंद है, देखने वाला उसे अतिरिक्त है, स्मरण काल में जो देख रहा है वो अतिरिक्त है। जागृत में तो आखिर देखा आत्मा ने देखा वो विवादित हो गया, किंतु स्मरण में जाकर के आंख तो नहीं देख पा रहे क्यों बंद है वो, किंतु वैसे दिख रहा बिल्कुल वो देखने वाला दृष्टा आत्मा है। ठीक है, तस्मात यह निमिलितम तन्न दृष्टि, जो जो निमिलित हो गया, जो चक्षु निमिलित हो गई है वो दृष्टा नहीं है। क्यों? चक्षु बंद करने बाद कैसे देखना, उसने देख नहीं सकते। यन निमिलिते चक्षुषी स्मरद रूपम पश्यति, जो आंख बंद होने पर भी जो वस्तु रूप का स्मरण करता हुआ देखता है यही है, जिसको पहले अनुभव किया था उसको देखता है। तदेव अनिमिलेपी, वही व्यक्ति जो आंख सचक्षु काल में, जो आंख बंद होने होते समय में जो देखता है वही सचक्षु काल में वही देखता, आंख खुली समय में वही देखने वाला वही आंख नहीं है। देखा तदेव वही वस्तु वही वही व्यक्ति अनिमिलिते भी चक्षुषी दृष्टा आशित, वही दृष्टा था पहले, जो अनुभव काल में भी वही दृष्टा था। अनिमिलित चक्षु काल को अनुभव काल, जो आज आंख बंद करने पर भी जो देख रहा है उस वस्तु को, तो उसका अनुभव काल में भी वही व्यक्ति देखता था, आशित वही दृष्टा था कहा। इति अवगम्य, ऐसा जाना जाता, अनुमान से सिद्ध होता है। आज तो आंख बंद करने पर भी जो स्मरण कर रहा है वही व्यक्ति, जो स्मरण करता है वही व्यक्ति माने देखते समय में अनुभव काल में भी वही दृष्टा था, यह अनुमान से सिद्ध होता है। एक नंबर टिप्पणी थी, यह निमित्त माने चैतन्यम, कहा जो चैतन्य निमित्त गए, यत निमिलते चक्षुषी यत चैतन्यम, यत माने चैतन्य, निमिलते चक्षुषी स्मरद रूपम पश्यति, जो स्मरण करता हुआ रूप को देखता है, स्मरण करता हुआ रूप को देखता है। तदेव अनिर्मित भी, वही जो चैतन्य है देह से अतिरिक्त चैतन्य, वही अनिर्मित भी चक्षुषी दृष्टा आसित इति अवगम्यते थे। आंख खुली से अनुभव करने करते समय में भी, अनिर्मित काल में भी वही दृष्टा था, यह सिद्ध होता है, यह जाना जाता है। कहा मृतेत देहे अविकल शैव रूपादि दर्शन अभाव, कहते यदि शरीर ही दृष्टा हो तो डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, लाश पड़ा है पड़ी है, उसको भी देखना सुनना चाहिए। शरीर तो कोई विकल्प विकृति हुई नहीं, अभी जैसा को वैसे पड़ा है, जैसा पहले था वही वही शरीर है, वहां से कोई काटना फाटना हुआ नहीं। यदि देह ही दृष्टा हो तो मृतावस्था में भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, करता है कि नहीं करता। हाँ, देह को दृष्टा मानना इतना सरल है तुम्हें। मृतेच देहे, शरीर के मरने पर अविकल ऐसा ही हुआ, वो विकल नहीं हुआ, विकृति नहीं, अभी वही शरीर है, एक क्षण पहले जो था वही शरीर है अभी, अभी कल ऐसे ही था। रूपादि दर्शन अभावात, रूपादि ज्ञान होता है कि नहीं होता, उसका नहीं होता अभाव, इसलिए देह को चैतन्य नहीं मान सकते, आत्मा नहीं मान सकते। तो ये बात है, मृतेच देहे अभिकल शैव देहे, ये जो अभिकल है, विकल तो नहीं हुआ, विकृति नहीं, इसमें अंग भंग नहीं हुआ, रूपादि दर्शन, रूपादि दर्शन नहीं होता, इसको रूप रस आदि कोई ज्ञान नहीं होता। यदि शरीर ही चैतन्य होता तो उस काल में भी अनुभव होना चाहिए उसको। हमारे ऐसे अनुभव है, हम जानते हैं यही आत्मा करके हमारी मान्यता है, किंतु यहां से हमें हटाने के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं, ये आत्मा नहीं है करके। यहां कोई चार भाग बाहर नहीं, हम ही चार भाग होते हैं, देहात्मवाद जब तक बैठेंगे, शरीर में बैठे जब तक, तो हमें यहां से अलग करना है, इसके लिए बोल रहे हैं। तस्मात चार की टिप्पणी में कहा, मृतदेह से दर्शनादि क्रिया भाव, तस्मात जो मृतदेह होगा ना, जो मरा हुआ शरीर, उसमें दर्शनादि नहीं होता। चार बार के मत में यह कि यदि शरीर ही आत्मा है, चैतन्य है, तो वहां भी होना चाहिए, दर्शनादि क्रिया होनी चाहिए उस काल में भी, नहीं कर सकता वो। ठीक है, तस्मात यद अपाये, तस्मात यद अपाये देहे दर्शन भवति, जिसके निकल जाने पर देह में दर्शन नहीं होता वह है आत्मा, ये समझना। यद तस्मात यद मरे अपाये, जिसके निकलने पर, यस्य अपाय यद अपाय, जिसका निकलना उसके सप्तमी यद अपाय, जिसके निकलने पर, यहां से एक क्षण पहले चलना फिरना बोलना चलना था, एक क्षण के बाद कौन कोई ना कोई तो निकला है यहां से, यद अपाय यस्य अपाय यद अपाय, जिसका अभाव होने पर, निकलने पर देहे दर्शनम न भवती, देख देह में दृष्ट देखना सुनना नहीं बनता, दर्शन नहीं होता जिसके निकलने पर न भवती, यद भावे च होती, जिसके होने पर देह में दर्शनादि क्रिया होती है, जिसके होने पर, यद भावे च जिसके होने पर भवती, किम भवती दर्शनादि क्रिया होती है, और जिसके निकलने पर देह में कोई चेष्टा नहीं होती, दर्शनादि चेष्टा नहीं होती, तद दर्शनादि क्रियाकर्त्री वही है, दर्शनादि क्रिया का कर्ता वही है। कौन? जिसके निकलने पर देह में कोई क्रिया नहीं हो सकती, जिसके होने पर देह में क्रिया होती है, वही है दर्शनादि क्रिया का कर्ता। न देह यदि देह नहीं, दर्शनादि क्रिया का कर्ता देह शरीर नहीं, जिसके निकलने पर शरीर में चेष्टा अभाव हो जाना है, दर्शनादि क्रिया का अभाव, और जिसके होने पर शरीर में क्रिया होती हो, वही है आत्मा, देह नहीं, ये समझना। टीका से देखें, टिप्पणी है ना मृत दो दो में कहा प्राण शून्य बोल दिया, प्राण शून्य होने पर भी शरीर तो वही शरीर है, अभी प्राण निकल गया, शरीर में कोई विकृति तो आई नहीं, तो यदि शरीर या चैतन्य होता तो वहां भी दर्शन क्रिया आदि होना चाहिए, नहीं होता, दृष्टा श्रोता नहीं बन सकता वहां। तो चार में कहते हैं तीन अविकृत से देह, अभिकल विकृत ही हुआ देह अभी, तो उसको दर्शनादि क्रिया होनी चाहिए देह आत्मा हो तो, किंतु नहीं होता। चार में मृत देह से दर्शनादि क्रिया भावात का तस्मात का था, जो मरा हुआ शरीर है मृत शरीर है, वह दर्शनादि क्रिया नहीं होती। यदि चार वाक्य मत के आधार पर शरीर आत्मा हो वहां भी होना चाहिए, मृत शरीर में भी दर्शन दर्शनादि क्रिया होनी चाहिए, दृष्टा आदि बनना चाहिए, उसको नहीं बनता, यही कहा। टीका टीका से देखें, दृष्टि स्मर्तोन एकत्वेपि कुतो देहातिरिक्तो दृष्टा इति आशंका, दृष्टा और स्मर्ता एक होता है, जिसने अनुभव किया है उसी को स्मरण होता है, एक होने पर भी शरीर आदि से देहा से अतिरिक्त आत्मा कैसे सिद्ध हुआ, ये चार बार पूछ रहा है। दृष्टि स्मर्तोन एकत्वेपि, दृष्टा और स्मर्ता के एक होने पर भी, क्योंकि जिसका अनुभव उसी का स्मरण होता है, ठीक है, होने पर भी कुतो देहातिरिक्त तो दृष्टा, देह से अतिरिक्त दृष्टा क्यों, इनमें से कोई एक दृष्टा मानने से क्या आपत्ति है, अतिरिक्त क्यों मानता दृष्टा को, यह शंका आगे देखा। यदाच कहा, यदाच एवं, जब दृष्टा और स्मरता जब एक होता है सिद्धांत कह रहे, यदाच एवं तदा निमिलताक्षोपी, जो आंख बंद कर दिया जिसने, अभी पहले खुली अवस्था में जिसको देखा था आंख खुली अवस्था में, आज बंद कर दिया, उस काल में भी देखता है वो, वही देखता है, जो आंख बंद होने पर भी जिसको देखता है वो है दृष्टा, आंख खुली होने पर दृष्टा जहां हो तो अनुभव गड़बड़ हो रहा है, कौन है क्या है तो वही है, जो आंख बंद काल में जो देखता है जागृत में वो देखते, क्यों जागृत में शरीर ने देख रहा है कि वो अतिरिक्त ने देखा पता नहीं लगता, आंख बंद करते समय तो देख रहा किसको होगा, शरीर देखने पर आगे वो आंख है ना देखने वाली, बंद है वो देख नहीं सकता, तो उस समय में जो देख रहा है अनुभव किया हुआ का देख रहा है उसका बिल्कुल फोटो देख रहा है वो दृष्टा होता है, ये कहना है। देहातिरिक्त से स्मर्तृत्व भी कुतो दृष्टित्व, देह से अतिरिक्त स्मरता होता है, ठीक है, जो स्मरण करने वाला व्यक्ति जो होगा वो शरीर से अतिरिक्त जब मानते हैं, क्योंकि शरीर को ही स्मरता मानने पर आपत्ति आ गई कि आंख बंद करने पर उसको स्मरण नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, देख रहा हुआ कोई जो उस काल में देख रहा है वो है दृष्टा, ये कहा। तो दृष्टि स्मर्तो एकत्व भी, दृष्टा और स्मर्ता एक है, ठीक है, होने पर भी कुतो देहातिरिक्तो दृष्टा इत्यादि, फिर ये देह से अतिरिक्त दृष्टा कैसे मानना है, हाँ जैसे आया तो कहा, यदाच एवं तदा निमिलताक्षोपी स्मरण दृष्टपूर्वम रूप यद रूपम तद दृष्टवद एव पश्यति, जो निमिलित अक्ष वाला है, निमिलता अक्ष अक्षाणी अक्षी यश्य, जिसका आंख बंद है, अभी बंद किया आंख जिसने, उसको व्यक्ति भी पूर्व दृष्टि स्मरत, पहले भी देखे हुए को स्मरण करता हुआ पूर्व दृष्टि में तद्वत दृष्टि में पूर्व में जो देखा उसी प्रकार देखता है अभी भी, एक होने से यही बताता ठीक है। मैं कहते हैं देहातिरिक्त से स्मर्तित्व भी, देह से अतिरिक्त स्मरता है, ठीक है, स्मरण करने वाला अतिरिक्त है, क्यों निमिल आंख जिसके बंद है वो शरीर देखने पा रहा है अतिरिक्त सिद्ध होने पर भी, कुतो दृष्टित्व, दृष्टित्व कैसे आएगा उसमें, अतिरिक्त सिद्ध हो गया किंतु दृष्टा कैसे बंधा का, तस्मात का, तस्मात या निमिलतम तन्न दृष्टि, जो जो आग बंद हो गया है जो देह है वो तो आज दृष्टा है ही नहीं, वो दृष्टा नहीं हो सकता, न दृष्टि या निमिलते चक्षुषी स्मरण रूपम प्रसिद्ध, जो चैतन्य आंख बंद होने पर भी, आंख बंद होने पर भी रूप का स्मरण करता हुआ देखता है जो, तदेव अनिर्मित चक्षुषी दृष्टा आसित, यदि अवगम्यते कहा, वही चैतन्य जो आंख खुली अवस्था में भी वही चैतन्य देखता है, ये देखने वाला था क्योंकि अनुभव करता स्मरण करता एक होता है, वही चैतन्य ने देखा था ये जाना जाता है कहा। ठीक है, दृष्टि स्मरतो एकत्व से उक्तत्व, दृष्टा और मर्ता एक है, जो दर्शन करता है वह स्मरण करता है एक होने से। देहातिरिक्त स्मरता चेत, पूर्वादि बोल रहा है देह से अतिरिक्त दृष्टा यदि हो तो दृष्टा भी तथा सिद्ध्यति, दृष्टि मर्तो एकत्वात् देहातिरिक्त स्मरता चेत, मर्ता यदि देह से अतिरिक्त है तो दृष्टा भी तथा सिद्ध, सिद्धांत बोल रहे दृष्टा भी वैसे सिद्ध होगा, अतिरिक्त सिद्ध होगा, क्यों दृष्टा और स्मरता एक है, जो स्मरता जो होगा शरीर से अतिरिक्त सिद्ध हो गया तो दृष्टा भी अतिरिक्त सिद्ध होता है। एक कहा देह से अदृष्टत्व हेतुंद्र वहा, देह दृष्टा नहीं हो सकता, इसमें अन्य हेतु भी है, क्या हेतु है, मृत कहा यदि देह ही दृष्टा होता तो मरने पर भी देखना चाहिए उसको, दृष्टा बनता है क्या वो, नहीं बनता, मृत देहे अभिकल से जैसा पहले था वैसे शरीर है अभी, केवल कुछ निकल गया इतना ही, बाकी वही है पड़ा हुआ, देह अभिकल से रूपादि दर्शन अभाव, फिर रूपादि का ज्ञान नहीं होगा, नीला पीला आदि रूपादि का कोई ज्ञान नहीं होगा उसको, इसलिए भी सिद्ध होता है कि शरीर दृष्टा नहीं है। ठीक है, न तस्य दृष्टता, इस रूपादि दर्शन अभाव न तस्य दृष्टता, ऐसा लगा मृत्ये च देहे अभिकल से अभिकल से रूपादि दर्शन अभाव न तस्य दृष्टता, वो शरीर का दृष्टित्व तो नहीं आता, वो दृष्टा नहीं है, ऐसे लगा तदेव उपाधि, उसको सिद्ध करते क्यों दृष्टा नहीं है, वही सिद्ध करते तदेव, सात की टिप्पणी में कहा इसको, देह से अदृष्टत्व में देह दृष्टा नहीं है, देह में अदृष्टत्व है दृष्टित्व तो नहीं है, यही सिद्ध करते हैं, इसको कहा यह सिद्ध करेंगे, देह से इत्यादि कहा था, देह से दृष्टित्व, देह यदि दृष्टा हो चार बार देह को ही दृष्टा मानता है तो मृत्ये भी दर्शन क्रियाया स्यात, क्रिया स्यात, मरने पर भी दर्शन क्रिया होनी चाहिए दृष्टा बनने के लिए, मृत शरीर में भी होनी चाहिए क्रिया, होती है क्या, नहीं होती, दर्शन आदि नहीं कर सकता, यह देह दृष्टा नहीं है। ठीक है, देह व्यतिरिक्तम आत्मान उपाधितम उसे, अभी तक सिद्धांत ने सिद्ध किया दो दृष्टांत देकर के, स्वप्न और स्मृति को देकर के देह से अतिरिक्त आत्मा का सिद्ध किया, उसको उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं, तस्मात कहा, तस्मात यद अपाये देह दर्शन न भवती, जिसके निकल जाने पर देह में दर्शन नहीं होता, और यद भावे तो भवती, जिसके होने पर देह में दर्शन होता है, यही है दर्शनादि क्रिया होती है ना, दर्शनादि क्रिया कर्तृ वही है, दर्शनादि क्रिया का करता वह तद माने वही चैतन्य, दर्शनादि क्रिया का करता है न देह इति गम्यते, देह नहीं ऐसा जाना जाता है, दर्शन आदि क्रिया का करता देह नहीं है, जिसके निकलने पर इसमें क्रिया नहीं हो उसे दर्शन आदि क्रिया, जिसके होने पर होती हो वही है दर्शन आदि क्रिया का करता देह नहीं, ये सिद्ध हुआ कहा। अच्छा कहते हैं तस्माद है ना चैतन्यम यद तदोर अर्थ यस्माद और ये यद अपाये और तद, तद दर्शन आदि क्रिया है, दो दो है, यत और तद है, यद अपाय में यत है और तद दर्शन आदि में तत् है, दोनों क्या है चैतन्य, यद तद से क्या लेना चैतन्य, जिस चेतन के होने पर देह में दर्शनादि क्रिया होती है और जिस चेतन के न होने पर दर्शनादि क्रिया नहीं होती है, निकलने पर नहीं होती है, वही है दृष्टा, कौन वो चेतन, ये सिद्ध होता है, ये बता दिया, समय हो गया है, यह रखते हैं आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।